رسولو کبیتو کما کبیت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین سورہ مجادلہ کی سو احکام بیان شو سو حدود بیان شو قوانین او ضوابط و مسئلہ دو زہار کے اللہ تنم کے خود حدود چی تلکا حدود اللہ دیتا دا اللہ حدود وی حدود سمانا قوانین ضوابط چی باغی باندی دا مسلمان جون تیری گی و مسئلی حل کی گی او فیصلی نغیت قوانین او ضوابط وی دغه مقابله کې دنیا کې نور قوانین او ضوابط جوړ شوي او خاص کر عمراو کبراو مشرانو بادشاہانو ځان له خپل سهولت لپاره سو حدود مقرر کړیو اغیباند بے پیسلی کولی اغیباند بے قل مشکلات و حادثی واقعات اغیب حل کول قرآن کریم اغی خلق لا دی آیات کی زجر ذکر کئی او دا لفظ روڑی چن اللذین یحادون اللہ ورسوله هغه خلق چغید الله او پیغمبر مقابله کوي د محادثات یو معنا مقابله د الله خلاف خپل زور او خپل زبردستۍ نه کار اوستل چکل دا مضمون قرآن کریم بنور الفاظ باندیم زیب زیب بیان کریم سورہ انفال کیم جزالک بینم شاق اللہ و رسول و بدر کی چی زلیل شو و بدر کی چی مردار شو اللہ رب العزت وی چداولی زکا بینم شاق اللہ و رسول دا دید اللہ و دا پیغمبر سر دشمنی کولا اللہ و پیغمبر یو سکلیو یو سی نازل کلیو حدی بل سکول مالفال کم دا الفاظ راول رستو دی پسی صورت حشر دے اگی کی بوم راشی چدا بنو نذیر سره چې کم کار وشو د ملک ناو د کلی نه جلا وطن کلی شو او ډیر په ذلت سره دا ولي مدې کې سلورم آیات کې وي چې ذالک بینم شاق الله ورسوله دیم دا اللہ و دا پیغمبر مقابلہ کولا او دا قانون دے چو من یشاق اللہ بین اللہ شدید العقاب ہر سوک چیپ دنیا کے کغمخ کنی دی اولین دی و کافرین دی کغام کافران دی و کخاص یہود نسوارا دی ہر سوک چی من جو خدای دو حکم مقابله کی او دو قانون پا مقابله کی ازان نسو جوڑی دیتا محادات ہوئی نزکا یو حاد دو نیسل کی جوڑ کرده ده ده حد نا مجرد ده دی حد دا او حد اغا معیار تا او غی اندازی تاویلی چلا مقرر کری در صد پار اندازه دا کنفا اس چه پا شریعت کی بے اندازی نشتا که عبادت تی دغید پار ازان لاندازه دا درکاتونو دو وقتونو دغسی که زکاة تی دغی مقادیر دی حدود اللہ مقرر کری دی پارشا که زان زان لان چه پا سونا که بدائی پا چاندی که بدائی پوخانو کی دان دازده پکڑو بیزو کی دان دازده دزمکو پا آمدن کی زانلا حدود دی چاگی کی بدمر مقدار ورکولشی مقرر شوی دی باقیده کاغنور کفارات تی پورا پورا اندازه اللہ مقرر کلی دا چیزا قسم کفارا بسنگئی سوگن او دا زہار کفارا بسنگئی دا قتل خطا کفارا بسنگئی ہر یو لے جدہ جدہ کفارات مقرر کلی معاملات تینو آگئی کم دا سیدی معاملات بیعو شرا فرسولا و غستل داگی پورا احکام دی او حدود دی مقادیر دی طلاق دی اعتاق دی شفع دا اجار دا دا ٹول حدود دی ایتا حدود دا اللہ ہوئی کنا اس انسان لگی او د دې په ځای خپل حدود قائم وي ناغي خلق الله زور نه ور کوي الله حدود نه مني چې هغه مقرر کړي ځان نه حدود جوړي نور یو حد دون داغینه دی خو بشکا کسان یحادون الله ورسوله چ حدود دي الله او پیغمبر په مقابله کې هغه مقرر کړی دي دار څه لپاره لیکن دې د هغه مقابله کې د ځان نه حدود جوړي باقاعده دار جرم د لپاره سزا ځان نه مقرر کړی ده دار ظلم د لپاره سزا ځان نه مقرر کړی ده زکا مفسرین وی محققین چه دی آیت لانده اغا خلق راغه اگر که آدو مسلمانانو عمرائی سلاتوینی بادشاہانی خوچه اغیق پل حدود قائم کری دی پل قوانین جوڑ کری دی او دفعات جوڑ کری چه دا دفع دا دا دفع دا دا د پېچوالې ست دا د نمونه ولې دي وی دې آیات لاندې غره وکړه ځکه الله طرف نه غدانو مقررو دا خدي مقرر کړی دي اوبه قاعده مقابله کړی ده کله قتل لپاره حد نه نشته ولې سي مقرر کړی دي وی قید یو تواورا دا خصوصا نده دا او دا اللہ قانون نده قید خونیش دا دا قتل خدا و سزا ده چه قصاص ده گواهان پی تیر شیاز ده که زنا ده نداغی ده پار جدا حد ده مقرر ده اگه نیش دا وی جرمانه تی واغست ده دیکی اسا جرمانه ده که غلال او سرقه ده هغه کې قران حد مقرر کړی دی، اندازې مقرر کړی دی چې دلته ودا صدا ورکول شي وخت او عید یو ما لاس نه کټ کې تغزې کړه غلا سره قتلوم کړی دی، خلق یې ورولې دی، لارو کې ناس دی، شوکې کړی دی. تو سورت مائده که داغی ده پار مستقل سزاگانی دی چه ان اللذین یحاربون اللہ و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو قتل لکلیشی که قتل لکلی او یسلبو یا دی قتل نپس بیا پانسی کلیشی که قتل امکلی و مالی و مارسل او تو قتل عیدی مارجلوم قتل نیکړې مالونه اغستینو لاس خپې دې تنه پریکلې شي حدود دي کنه اغشته هغه نشته او نور څه داغه په ځای مقرر کړی دي چې ضرورت جرمانه ولا ورکه دومره جیل ولا ورکه دومره سزا ولا ورکه اسی سزا ولا یحادون الله ورسوله الله او پیغمبر د حدود په مقابله کې خپل حدود جوړي. مزید ہے کہ ویلی روح المانیم ہوئی چی با دی مستقل رسالے لکلی شوی دا خفاجی لکلی دا او بحث بکڑ دی پورا چی دی آیت لاند دا ٹول عمراء و مصلاتوین و ملوک چی سمرزانتا ہوئی لیکن قرآن و سنت شریعت قانون نشتا زاننے جوڑکلی سو نمونه ولی افید دا تعذیرات هنده دا نور صدی نو دیلان دیرالو کنخا بیشک آکسان یحادون اللہ و رسوله چه مقابله کئی و دشمنی کئی دا اللہ سرا و دا اللہ پیغمبر سرا زکا چه دا زن حدود قائمی د الله حدود یې ترکل داغي سزا دنیا کې کو بي تو ذليل بشي لعنو اخزو رسوا بشي فلعنت پکړي شي كما کو بي تلذين من قبلهم دا د وسنه نه ده وي څنګه چې رسوا کړی شي او ذلیل کړی شو او هغه کسان چې مخکې د دینو هغه هم دا خلق وکړه چې کله پیغمبر دنیا ته راغی نو هغه بزان سره د الله طرفنا اصول راوړو منشور او دستور به راوړو او دعوت په اول کو چې خلکو په دې ژوند تیروې نو ژوند بم برکت شي، عزت به ته حاصل شي، امن به حاصل شي. اغه ولګې دا ځانې قانونو نه جوړ کړل دکې لکه څنګه چې وځ جوړ شي ابا قاعده نمونه وته کې خو زه چې نه مونږه الله منو پیغمبران منو دغه ته مونږه دین وایو، لیکن د دنیا دا فیصله او دا مسله او دا حل او عقد او دا خوی دا دنیا یو کار دے، نو دیده پارا مونگا خپل سوچ او فکر کو او دا تحذیب مناسب با سو قانون او ضابطه جوړو. دی امت کے با قیده دا غصیو کنوی اکبر شاہی دین الہی دین امولیخ اکبر باچانو اکبر شاہی دین الہی سی جوڑ کلیو دادان نو ناغی تینمی خو دین الہی دمرا ظلم کلیو اگی کدھا اللہ اسنو اگا خپل کار جوڑ کلیو زگا او پا دو بیڑو خپیئے خیویو می دانتا مسلمان بی او می دا اندوانو سر رشتیو ورکل راکل خپل ولی جوڑ کلیوی نو او بیا هو نشو کېږي چې هغه د اسلام په اصول باندې برابر چلے دے نشو چلے دے تاو بیا انسان مجبور شي کنا الله وی کومخ کې خلق نوم ذلیل شو کذا دینوم بذلیل شي کو بیتو کما کو بیت الذین من قبلهم څنګه چې ذلیل کړی شو یا کسان چې مخ کې دینو نذيبهم اقصي ذليل قريشي كغه مشرکین عربو نو بدر کې ذلیل شو ذلت او تول ملاو شو ځکه غیظ قران قانون نه مانو چې مونږ ته ځان دې پنځو نو ذلتنا غی ترالو بدر کې ذلیل شو په احزاب کې ذلیل شو او بیا فتح مکه پر باندې خو داسې شو چې څوک یو پلا څوک بل پلا صورت نه خطا شي وا دا ټول د دیو جن چې قانون الهی نه مانو دا او تابس کار کاری دو چې دا لاس دی لاسونه به کټ کیږيو پیو پکېم کټ کیږيو دا خو یې په انسانیت باندې ظلم دی اخپل کارونو ته انصاف وی هغه ته تهذیب وی وسوم لا سشته دي جری اسلامی قوانینو ته د تهذیب نه خلاف نسبت کوي کنه خا ذلت و تراغ دغه سه کاپلا اهل کتابو بنو قریظه او بنو نذیر غی سمره ذلیل شو چمل کو نه پرې خود خسته زمکی مالونه باغونه ته ندا سپات شو چېغه په دنیا کې مشهور دي ښا او لاله کوبیتو ذلیل شو دا مزمون قران ذکر کړو مکه سورته آل عمران کې چې دا جهاد الله رب العزت نازل کو فرض کو ولې دې کې حکمت سو دې کې حکمت دا چې ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم دا لفظ وکړه کبت يكبتو هل ته يكبتو ذکر کړ او يكبتهم الله بدا سکي دې په سلکړې دا چې اورل دې کافرانو بکټ کی کوتربې کی لیا قطوا او یکبه ته هم صبح ذلیل کی او رسواب کی سترګې بنشي چتولې ز شرم نه او ز ذلت نه هغه بدر کیو کنه او یا کسان مردار شو او یا کسان یې قید کړل دا سی په ذلت سره چې چا با کمیسنو او بلو کنا قیدیان نیول خدا سیلے کا قربانی چرا ورزے مسلمانان و سر علم و او کابران خلوی لے زناور کنا و بس اللہ دیل قوت ورکڑے ہو چیو ادنا و کمزوری مسلمان باو او یو لوی جاموش پیرا گیر کړو دا پلانې قیدی دي دا پلانې قیدی دي ځان ځلې بس هغه تاګه چې ذلیل او رسوا د چاټو پینو از چا سپلن وي د چا سنو نو او یک به ته هم یل تزک ویلو ها چې مونږ ته ندا خلق دي کو بي تو ذلیل وکړي شي پله معنا که دې کو خو هغه د ماضی سره تعلق ساتي چې کو بي تو دې ذلیل کړی شوی دي کله ذلیل کړی الله رب العزت صیغه دار اوله او معنا به د مستقبل کیږي ولې دې کې دا حکمت دی چې الله وی ذکر ور یقیني دي دې کې شک نشته دي دا څه وګڼل کېږي دا کار شوی کو ثبتو اشوه نو وجه وقت راغنو بالکل اقص وشخا سنگا چه ذلیل اکلیشو آقسان چه مخکد دینو فرعونیان ادغس قوم دو شعیب علیہ السلام ادغس قوم دو لوت علیہ السلام تا طول ظالمان خلق وقد انزلنا آیات بینات اللہ و یقنن مونگنا ذل کری دیتا استا آیات نوازحا خطاسو بے سوچ نکوئے دچا پا حق کے ددغ قومنو د ذلت پا حق کے چو سنگا ذلیل شو سنگا رسوا شو سورہ توبہ کی راغلیو دغا سیاتونا سورہ انفال کی راغلیو دغا سیاتونا او دغا سی زورت محمد او فتح کی راغلیو دا خاص سیاتونا بینات چلا با قیدی قومنو حال بیان کر او خاص کر دغه سورې توبه کې او انفال کې چې د قیدیانو په حق کې مشوره کیدا نو یې چا دانش ویلې چې روان دي کې وې درو په سب کې او په قطار باندې او سرونه تینا کٹ کے دا صرف دا حضرت عمر رائی وان ایو تن بلو نور طول اغیویلو چی جرمانه تینا واخلے او پریئے دے زکا سوک دی او دمان خپل خلق دیکن او اللہ رب العزت آیات نازل کو چما کانا لنبی ان یکون له اسرا دا دو پیغمبر شان نه دی چې په داسې وخت کې دغه قیدیان نسیم دا د قیدیان وخت دی دا خو د قتل غارت چې وی وه کرشیه کې ګور الله رب العزت تاسو وقد انزلنا آیات بینات چې ما خو تا آیاتونه نازل کړی دي چدا خلق پی جنې د دې سزا بل سزا نشي کېږي به د دین ها او بیا وی چې لولا کتاب من الله شکر وباسه چې د الله قانون دا دی چې په یو مسله کې حکم نه نازل شوه نو که چا پکې ارسو وي نو اجازه ته وته اجازه ته وته دا قیدیانو مسله مخکې نه وکړه اخو دا بدر پروت باندی مخی لرا لکن نو دی پا حق که اللہ سنووی لی مخی نو زکا چا پا کیار کسم رائے پیش کرا اللہوی گناہ و تنشت دے شکر و باسے او کنا دا قانون نازل شوی کنا اللہوی دا عذاب نبی سوک نو بج شوی نبی علیہ السلام ابو بکر دی بیا جڑلو او دا بیوی چکا عذاب راغلے وی نیو عمر بابا چیو بلغه مرګره وسره بچو امون بابا ګټول راګیر شي وزګه چې مونږه خوې جرمانه ته واخله او د الله رب العزت دا نو خوخه دا به دا خوخه چې د کفر ملا ماته شي چې څنګه هغه یا کسان مردار کړو نو دا هم ور سره مردار کین بس خبر به ختم شي نزيد ذلت وی کنه سمر الویلوی خلق ذلیل شو اشراف سنادید دو قریشو دو بدر پرد باندخار اللہ ایمونگا خوایاتون نازل کری دی دیر واضح هم نازل کری دی باقی که سوچ و فکر پکار دی ولی الكافرین عذاب موین چه سوک دا اللہ دا قوانین و ضوابط و حدود و انکار کئی باقی دا پار عذاب دی رسوا کون کئی بس بید رسوائی نا بل سو سرکی نا دا عذاب دا قیامت یادی خواه دا کلبی یوما دا عذاب محین سر لگی خواه چې دې عذاب موهین مونږه دنیا د آیاتو چې دا وینو الله وینا دا خاصه سیمپل دی. نور اصل عذاب او قیامت کې دی. یوم ما اورز باندې ابا سو ملاو چلا به ژوند کی دی خو بیا ژوند نه مانی کنه ها والله چر تپری دی ژوند دی به کی جميعا دا ډېر د کمال لفظ دی ها ولې چا خوړو ماننه چې بیا ژوندون اسې خبره ده وی سړی چا کماننو هغه وی چې پتن لګی دا غټ بجوان ذکرې ادا نری نری چې دینو دایګه لاسکار دی غټو غټو سره کار دی چې د خپل مقابله کړی دا مخالفت کړی او میدان تر اوتی ادا نور ماشي میګی نه جوان ذکرې چا دا خیال چا ویلو کې ژوند کې نو داسې به چې لکه څوک به ژوند کې نو بیا و یو لشن کالا تیر شي نو بیا و نور ژوند کې نو کنه الله وی ولي زما قدرت نه مانی جميعا ټول په یو ځل ټول غوند کاولین دی او کاخرین دی ها ان الاولین والآخرین لمجموعون الى يوم ما طول بپاغور دراجه مشخه ده دقیقه احتمالات او دقیقه تاویلات او توجیهات ختم کړ چې غیبه کې دا دغه جوړول الله وی نه جميعا وی طول او یو ځای راځه وکوم دا دنیا نه ده چې سمخ کې لاله سرستورا رسلانشته وکلا چې راجمې کی ویونبئهم دې د پاره راجمې کی دې د پاره قیامت قائم دي چې خبر کې الله دې لرا بما عملو په حقیقت داغه چې دې کوم عمل کړی دي ولي نن سو خبر ده که خدای کبد دي ګوره ها ایسوک نه دي خبر چې نن موږ مسکوتن منځکو چ قبول وای کنه وای قبول چې دا چاغه به قبولې دا چاغه به نه قبول چې څومره ثواب پره کی نه ایسوک نه دی خبر بس عمل کوي او خپلتنا پلاندې جوړي دا به قیامت کې پته لګي ښا دا ډېر ناشنا کار دی قیامت کې لو ناشنا خبر ده چډیر جزان با پتمای چې شکر دې مونږ خو ډیر وخت ته انتظار کاو نن به پتاو لګي او نر او طلب معلوم شي وسوي کنه داسې ښا همون تډیر بد ګوري پیتا څو پړو سمانه نه تاسو په نس وړو مسلمان شته نه وای خدای ته وګوره ورځ را روانه لکه صبر وکاو تا په ورځ بتا ته مسلمان او غیر مسلمان ښکار شي دا وړیر ناشنا کاری چې د کوم خلق اصولانه یقین دی چې مونږ به جنت ته مونږ له الله معافي کړ مونږ ته وبخنه کړ مونږ له وزار راکړ مونږ له اچ دې راګیر شي بد بد کنا دنیا به حیران شي یو خدای ته دا قیامت کې څوک لوي نه کیږي نه علی ونی بابا کیوں ډیر شي داسې ها ګډي وړي بوي انګا بنګا بوي داسې چې داسې چلو شو دا ولي دین دی خبر د عمل نه د عمل نه سو خبر دی چې قران او سنت ویلي دا رڼا وسري هغه ته پته لګي چې کوم عمل قبل دو دی او کوم عمل درت کې دو دی نن حق پرس چاته کنزل نه کوي بده را دی وته نه وي سپکه نه کوي هیڅ نه کوي خدا وته وي چې خدای بنده دا عمل لسم کا پا پخپل و بیا قیامت کې چیغې وې چې الله ما دنیا ته بوزي نعمل غیر الذي چې زه عمل کوم داسې نه چې ما کوم کړو نو یې وځي خوښ شو اوس پوه شو په مطلب باندې تا دا چې مونږ چیغې والې کنه موږ ته کیسټې ډکې کړې وې او سیډیانې ډکې شوې وې دا ټول ستا په خدمت کې چې دا عمل سم کا عمل کوي خو قبلیږي نه ځکه چې بدعات دي خلاف سنت کارونه دي په دې نه قبلیږي او تا به وګورو تا څومره شر او فساد جوړ کړی دی مونږ ته وی بدعتیان وی وی چې تاسو بدعات کوئ انو بیا مونږ ته وی چې تاسو چې بدعات کوئ څنګه دا نو سپیکر په خواو د پیغمبر په وخت کې یا صحابه په وخت کې نه او تاسو یې استعمالوي بدعت په خپل کوي دا دروځي ختمونه او درسونه په دومیاشت کې دا پیغمبر چې ریکړي او صحابه وکړي نو بدعت هو تاسو کوي دا ری خبرې اړو اجزان پویږي نه په بدعت او سنت چې دا ستوي ښا چې نن وته وای چې عمل لسم کا غوري په دې عمل نخلاصيږي بیا وخت په ایمان بیا به چغي وای نو وینا مونږ وی خپویږو ښا الله وی خبر و دې کم فینبهم بما عملو خبر به کی په عمل چکړې وي ولې ندي خبر نه ندی خبر د دینا چې دا عمل قبول شوه دی کنه دی قبول شوه ندی خبر د دینا چې په دې عمل الله رضا دی او که غصه دی هغه په غصه دی چیرې او کار تاسو پر سمو پر واجب او په بدعت باندې کوي دا خو د الله د رضا عمل نه دی نو په دې به خبرې قیامت ته دې لپاره قائم شوه دی چې څوک د خپل عمل نه ندی خبر چې دا صحیح دی او که صحیح نه دی پاک دی او کنا سپکشته دی دا الله په قیامت کې خبر دی احصا الله ول الله تر څه معلوم دی دا هر بندا عمل او دا غنیتوم دا بدنی او مالی او دا اخلاق او دا هر څه ته معلوم دی او کنا احصا الله اخوی یو یو شمار لده یو یو شمار لده احصا اللہ یو یو شمار لده اللہ پا یو یو عمل پوشوه ده در طول بندیانو و نسوهو او دی دیخو عمل کرده پلی فافا کی بن کرده او سٹیم مہر بوال چلو اللہ تدوی قبول شی هلکه پر دې ټوکره کې دی واچو و نه شوې لیټر وکاس کې دی واچو و نه سوه سمات لږ دی خو عمل کړی دی او بیا یې کړی دی غم ور سره نشته او دا حق پر خدا شان دی چې سلام وګرځي نظر دعا وغواړي چې الله مانت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال و اکرام یا الله که زما په دې عمل کې زمانه سمات ګډ نتی برابر کې تی پورا کې زکات السلامي پورا کول تکې هغه سره هو غمی نورست سوال کوي چې الله که زمانه په دې عمل کې څه کمې زیاتې شوي نو ما ته معافيو کې زبان دې ما ته معلومه ما دا خو د مسلمان شان دې کنه او دی دیخو و نسوهو دیخو تنگو پا جماعت کی چه سلامی اگرداؤ کرنا سادر پوگوا چاو کرنا او دا خلقو بسٹو نیخ پی کی خودی یلکا ورگا چی دا خلق منزو کی او تا تا کلاوشی لار نزکا نا نا نا آتنگ دیکا نا اگا ہو عملو کو اپردی ٹوکرے کی واچاو الله دې عملونه شمار لیدي او معلوم کړی په خپل علم کې راوست دي احاطه پکړی دا محیط ته ونسوه او دې عمل یې کړی دی والله علی کل شین شهید دا تا عملی آده اللہ پار سبان دی پو دی تا دی انسانانو کاری آده ندا چی نور دی و سرا چی حدیث کی رازی چی دا طول بجون دی کی خوا دا غوان او خان او گڑی بیزیو یو حدیث کی رازی خوا که به حقیقت حمل شی نو سیده او صد پارا دا دیم یو بل سر دنیا کی انکو پختو تیر شوی دا ایو بلی پخکر والی دی اللہ با دیم ین کیون پیسلی کئی چی دا ظالم نبا دا مظلوم دا پارا بدل اخلی تلا دا زان خبری که حقا دا ساروح او دا غوانو دا میخو دا گڑو بیدو اغم معلوم دی او تلا اخپلا عملی آده حلا کل شین شهید ارسبان دے اللہ حاضر ناظر دے اگو اللہ تا حاضر ناظر نوی پیغمبر تا دے حاضر ناظر وی ولی تا دے حاضر ناظر وی اگا پیر شیطان خبیص تا دے حاضر ناظر چیز ما دا کورا خبر دے ما دا حال نا خبر دے او زد اگا نم بی او دا سن شما غستے تو چل برا سرو کی خلوبا می کگش دستا عقیده وی چې په دې کې د یو سره عملو کې انا قبليږي ځکه الله وی خبر به کوم دین دي خبر د خپل عمل نه ښه دي خو عمل کړل او ما چې سو سره تلې او توالې ولې چې عمل یو کو ورپسې وي وی د جمع دوا وکي اکل وی د مریضانو په حق کې دوا وکي ښا د دې خپل عمل په ستیلې وای کنه ښا چې عملو کې بیا بدعات کوي د خپل عمل له خراب کړه هغه کې بدعت نه یې نو پیغمبر ویلي چې ام پاره سره عمل سوځي کم چا چې وی دنیا خبرې په جمعات کې وکړي په جمعات کې د دنیا خبرې وکړي نو داسې دا عمل داسې اوس وزیدو یو قول کې راځي لکه درزه ته چې تیلې وې ابل کې وی لکه اوګه ساروي چې خیت او تړي او راکاږي تکه سي دا عمل د دې خبرو په وجه برباد شو چې جمعات کې هم د دنیا خبره وکړي ان بیا راځي به دتو سره کې نو عمل به دې تسټینګ شي حاضر ناظر اللہ دیکھا تد اللہ صفت دی بغیر دالان نئی سوک حاضر ناظر نشتن پیغمبر نا ملائک نا اولیاء کرام دکا قرآن منگویلیو چی فرعی مسئلی نی بیانی عقیدہ بیانی عقائد دا طول عقائد تعلیم دیکھا